99 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Minęła 13, serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Baryłka ropy powyżej 100 dolarów, diesel na stacjach ociera się o 8 zł, wojna z Iranem podbija ceny. Zbigniew Ziobro może stracić dietę i większość wynagrodzenia. Marszałek Sejmu chce ukarać posła PiS za nieobecność w parlamencie. Referendum w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta. Dziś finał zbiórki podpisów. Płacą i płaczą. Ceny paliwa w ciągu tygodnia skoczyły w górę. Po rozpoczęciu wojny z Iranem, zwłaszcza cena diesla bije rekordy. Tydzień rozpoczął się od wzrostu ceny ropy naftowej powyżej 100 dolarów za baryłkę. Są stacje, gdzie litr oleju napędowego kosztuje nawet powyżej 8 zł. Pani najdroższą opcję wybiera. A jak u nas wszystko w dieslu, proszę panią? Ja pani do samochodu to jest najmniejszy problem, no ale jak mąż tankuje maszyny, koparki, nie koparki, ciężarówka, samochód, żeby do pracy dojechać, no to już robi się problem. Powiedział, że jak tak dalej będzie, to będziemy trzeba pracowników pozwolnić. No troszeczkę za dużo, to się płaci za to. Kogo pan za to wini? No światowo chyba rażej, nie? 331 zł i 58 groszy. Ała. Wow. Jakieś 70 zł więcej niż zawsze. Z tankującymi w Zachodniopomorskim rozmawiała Aneta Łuczkowska. Gdyby rząd zdecydował się na interwencję i obniżył stawkę podatku VAT, to cena litra oleju napędowego mogłaby spaść o ponad złotówkę na litrze, uważa Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex. To, co mogłoby dzisiaj zatrzymać tą sytuację, to wydaje się najbardziej skuteczna interwencja rządu w zakresie podatku VAT. Przypomnijmy, że po wybuchu wojny w Ukrainie stawka VAT-u była obniżona w tym okresie do 8%. Wtedy ceny zatrzymały się na poziomie 8 zł. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało dziś, że złoży w Sejmie projekt ustawy dotyczący czasowej obniżki stawki podatku VAT i akcyzy na paliwo. Marszałek Sejmu chce odebrać Zbigniewowi Ziobrze dietę poselską i 90% wynagrodzenia. To kara za nieobecność polityka Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie. Uchwałą w tej sprawie ma się jutro zająć prezydium Sejmu. Będzie dostawał od tego momentu 1350 zł. Dla mnie dużo za dużo, jak na Ziobrę. Powiedział w mediach społecznościowych marszałek Włodzimierz Czarzasty. Zbigniew Ziobro uciekł na Węgry przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Dostał tam azyl polityczny. Jest ścigany listem gończym za defraudację w Funduszu Sprawiedliwości. W policji powołano nowego szefa Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowiedziało się Polskie Radio. Został nim Wojciech Olszowy, któremu teraz przekazywane jest dowodzenie nad jednostką. W piątek stanowisko szefa biura stracił nadinspektor Adam Cieślak. Stany Zjednoczone zastrzegają sobie możliwość wysłania wojsk lądowych do Iranu, mówi sekretarz obrony USA Pete Hegseth. W wywiadzie dla telewizji CBS podkreślił, że amerykańska administracja musi odnieść sukces w wojnie z Iranem, a operacja lądowa to jeden z rozważanych scenariuszy. Jesteśmy gotowi posunąć się tak daleko, jak będzie to konieczne, aby odnieść sukces. Bylibyśmy nierozsądni, gdybyśmy nie zastrzegli sobie prawa do podjęcia decyzji, czy to obejmującej wysłanie żołnierzy na ziemi, czy nie. Mamy najlepsze informacje wywiadowcze na świecie, wiemy, kto rozmawia z kim i dlatego, jak dokładne są te informacje. Uwzględniamy to w naszych planach wojskowych. Hegseth zaznaczył, że Stany Zjednoczone są świadome współpracy wywiadowczej Rosji i Iranu. Wskazał również na konieczność zabezpieczenia irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu. W Krakowie kończy się dziś zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Pomysłodawcy twierdzą, że mają już prawie dwa razy więcej podpisów niż wymagają tego przepisy i przyspieszają o 2 tygodnie złożenie wniosku do Państwowej Komisji Wyborczej. Gdyby wniosek został złożony w ostatnim możliwym terminie, czyli 26 marca, referendum mogłoby zostać zorganizowane na przykład w długi czerwcowy weekend. Tego chce uniknąć Jan Hoffman, inicjator zwołania referendum. Jeżeli okaże się, że 58 tysięcy podpisów jest ważnych, to wtedy dojdzie do referendum. Uważam, że referendum to najlepsze, co mogło mi się przytrafić jako politykowi. To ostatni komentarz prezydenta Krakowa zamieszczony w jego mediach społecznościowych. Aleksander Miszalski zapowiedział wielką korektę przepisów o strefie czystego transportu, darmowe niedziele w strefie płatnego parkowania oraz obniżkę cen biletów miesięcznych. Te trzy decyzje, które część mieszkańców zdenerwowały, korygujemy. Akcje zbiórki podpisów włączyły się największe partie opozycyjne – PiS, Konfederacja i ugrupowanie Grzegorza Brauna. Z kolei główny rywal Miszalskiego w wyborach samorządowych w Krakowie, Łukasz Gibała, przyznał, że opłaca część osób zbierających podpisy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ponad 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem ma trafić do PKW za dwa dni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek słoneczny prawie w całej Polsce, trochę chmur jedynie na zachodzie i południowym zachodzie, a na termometrach od 9 stopni na Helu do 18 lokalnie na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Witamy poniedziałkowo w składzie Hanna Dołęgowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Do 15 jesteśmy z Państwem. The Black Keys na start. Ah! Gold on the Ceiling na początek naszej audycji tu Myśliwiecka 357. Przez najbliższe dwie godziny będziemy rozmawiać o rzeczach najróżniejszych. Będzie o muzyce oczywiście też. Od tego zawsze zaczynam, bo jest to najbliższy mi temat, ale dziś pochylimy się też nad teatrem, a to za sprawą naszego gościa, którym będzie Piotr Głowacki po godzinie 13.30, ale teatr to nie jedyny wątek, który w rozmowie poruszamy, więc zachęcam do tego, żeby z nami pozostać i posłuchać, co mamy do zaoferowania. O tym, jakie stałe punkty programu jeszcze nas czekają, to zdążymy opowiedzieć. Ja przypomnę adres mailowy myśliwiecka@polskieradio.pl. No i przypomnę także, że to jest pora na naszą piosenkę dnia. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. The rain, who cares that it makes flowers? Who cares that it makes showers since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. Not everyone. Ba, ba, ba, ba. Loves the Sun. To akurat nie Nancy Sinatra i Lee Hazelwood, bo niektórzy mogliby tak pomyśleć. Bardzo podobnie nastrojowo gdzieś ten utwór ląduje. Natomiast był to również duet Matt Berninger i Roseanne Cash. To jest ta Cash, czyli potomkini Johnny'ego Casha samego w sobie. No i to jest też coś, co słychać, wydaje mi się, w tym utworze. Sporo amerykanowych, kantrowych różnych wpływów, zwłaszcza za sprawą gitary akustycznej, która całość prowadzi. To była nasza piosenka dnia. Zachęcamy do tego, żeby nasze nowości muzyczne obserwować, bo jest ich sporo i dziś na pewno w audycji tu Myśliwiecka 357 też nie omieszkam kilku zaproponować. Daria ze Śląska zapowiada płytę. Niby zwykły dzień, choć już wiem, że porażka. Pytam, co ci jest. Mówisz, że coś tam sprawdzasz. Znika twoja twarz. Chowasz głowę za lepkę. Wiem już, co jest pięć. Z kłamstwem przyszło mi dorastać. Który to już dzień? Zawsze słabo mi matma szła. Czuję zapach jej. Niezła hydro zagadka. Nie wiem, skąd go masz. Może przyszło gdzieś z miasta. Nie mam sił się bić. Nigdy nie byłam gangsta. Ale co jest grane, miało być na stałe przecież. Tak mi powiedziałeś, miłość i tak dalej, dzieci. lepiej nie słuchać. Teraz czeka mnie za to wszystko pokuta. Proszę księdza, wiem, byłam ślepa i głupia. Degustacja win, chociaż moje tu żadne. Kiedyś znajdzie się, na to wszystko pada w krew. Może muszę gdzieś to wypuścić do radia. Niech dowiedzą się o historii na faktach. Yeah. WhatsApp. I do tego pytania się dołączamy także. Myśliwiecka małpa polskieradio.pl i For Non Blondes na 22 już prawie minuty po godzinie 13. W tej godzinie czeka nas jeszcze między innymi Terra Kultura. To już za kilka minut, zostańcie z nami. Przy tej Mimpali na przykład. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne.

Malta Biennale to stosunkowo młode lub nawet bardzo młode wydarzenie artystyczne na globalnej mapie wydarzeń artystycznych. Natomiast pomimo tego, że jest to dopiero druga edycja, to dyrektorką artystyczną została Rosa Martinez, osoba, która przez lata realizowała bardzo duże projekty, m.in. Biennale w Wenecji czy w São Paulo. Mówi Ada Piekarska, kuratorka wystawy w Pawilonie Polskim na Malta Biennale. I myślę, że Malta realizuje to w sposób bardzo ambitny i taki, który jest świadom swoich atutów, ale być może tego, co może jeszcze uzyskać za pomocą współuczestniczenia w globalnym obiegu w świecie sztuki współczesnej. Ponieważ jak się okazuje, ta sztuka współczesna jest nie tylko atrakcyjna, jak i cała Malta pod względem jakiejś turystyki kulturalnej, ale też jest świetnym narzędziem do tego, by opowiadać o tym, co najbardziej aktualne współcześnie. My tutaj w Trójce wiemy to dobrze. Tym bardziej zapraszamy na Malta Biennale 2026. Otwarcie już 11 marca, a na miejscu także polska reprezentacja artystyczna. Pawilon Polski, który reprezentuje artystka Weronika Zalewska. A zaczniemy od miejsca. Pawilony narodowe, w tym Pawilon Polski, mieszczą się w miejscu bardzo symbolicznym i nieoczywistym, mam wrażenie. Jest to Fort Saint-Elmo, historyczna twierdza pochodząca z XVI wieku. Miejsce zbudowane z kamienia, wychodzące na Morze Śródziemne, z którego roztacza się piękny widok na wodę, a jednocześnie współcześnie mające funkcję historyczną i takiej turystyki śladami dawnych punktów militarnych na mapie Malty, to jednak jednocześnie pełniące funkcję przestrzeni wystawienniczej w momentach, kiedy właśnie dzieją się takie sytuacje jak Malta Biennale, tymczasowe, to te przestrzenie pełniące dawniej funkcje na przykład przestrzeni więziennych wręcz, nagle zmieniają swój ciężar, przeistaczając się w przestrzenie, gdzie prezentowane są wystawy sztuki współczesnej. I właśnie tam, na głównym dziedzińcu, znajdziemy Pawilon Polski, w którym zobaczymy instalację złożoną z dwóch projekcji wideo. Jest to taka instalacja dwukanałowa, stworzona przez nas specjalnie z myślą o tej wystawie i też o całym motywie przewodnim, który towarzyszy tegorocznemu Biennale, czyli Clean, Clear, Cut. To jest hasło stworzone przez dyrektorkę artystyczną Rosę Martinez i my wspólnie z Weroniką Zalewską zdecydowałyśmy się odnieść do dawnych wspomnień artystki. To też jest historia o takim momencie, w którym próbowaliśmy dogonić Zachód, a raczej wyobrażenie tego Zachodu, kiedy pewne rzeczy wydały się klarowne i przejrzyste i dochodzimy do momentu, mamy rok 2026, kiedy już wiemy, że ta klarowność, ta przejrzystość, że ta bieda nie jest niczym pewnym. Weronika Zalewska, jej wideoinstalacja na Malta Biennale. To już od 11 marca, a gdyby ktoś mieszkał na Malcie albo podróżował w tamtym kierunku, to warto poszukać Pawilonu Polskiego w Valletcie. Czas mamy do 29 maja. Poprzednich odcinków cyklu Terra Cultura natomiast szukać można w podcastach Trójki. No a dłuższej formy Terra Cultura także na antenie szukać można, do czego zachęcamy w piątki między 13 a 15 Agnieszka Opszańska i goście z różnych kulturalnych światów. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek. Tymczasem muzycznie coś wydaje mi się bardzo adekwatnego. Mam nadzieję, że w większości miejsc w Polsce. Pogodowo. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsza i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze. We'll be right back. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Udało nam się spotkać, bardzo się z tego powodu cieszę. Piotr Głowacki jest w studiu Trójki. Dzień dobry, panie Piotrze. Jest pan bardzo zajętym człowiekiem zawodowo i nie tylko, bo jest sporo wątków też związanych z pana działalnością pozazawodową, czyli kampanię Gdzie to wyrzucić, której dużo jest w mediach społecznościowych, w ramach której to kampanii pan z małżonką przedstawia na przykład najróżniejsze sposoby, znaczy nie sposoby, a najróżniejsze przedmioty i gdzie powinny się znaleźć. To jest po prostu w skrócie mówiąc kwestia segregacji śmieci, która niby prosta, ale nie do końca. Ja to traktuję jak taką przyjemną część życia, która opiera się na haśle ciekawość. Mogę sam zastanowić się, zgłębić rzeczywistość i w tej najprostszej czynności, czyli nie zostawiania po sobie śladów, albo właśnie jakie ślady po sobie zostawić, zastanowić się nad tym i wziąć za to odpowiedzialność. Często w komentarzach gdzieś pojawiają się, dlaczego ja mam nad tym myśleć, komuś płacę za to, żeby te śmieci trafiały gdzieś, czemu człowiek to musi studia kończyć, żeby śmieci wyrzucić. Nie, bez przesady. To są dosyć proste i bardzo ciekawe rzeczy. Bo segregacja to jest również recykling, to jest to, że możemy bardziej świadomie planować swoje drobne gesty zakupowe, ale i to, co potem się dzieje, dokonywać wyborów o tym, jak chcemy żyć, jak widzimy swoje życie, jak widzimy swoją rolę w świecie i dbamy o ten najbliższy kawałek świata, a to się okazuje, że przekłada się na cały świat. Ja wierzę w to, że jesteśmy zanurzone również w czymś takim jak język i ten język nas też zmienia, nas kieruje, ale też ujawnia pewne rzeczy, które się z nami dzieją jako jednostkami, ale i społecznościami. I ubiegły wiek był pod has, takie pojawiały się słowa jak niepodległość, jak wolność, jak równość. Wierzę w to, że my teraz żyjemy w okresie, kiedy takim ważnym słowem jest świadomość. A ta świadomość właśnie podkreśla nasz indywidualny wpływ na rzeczywistość. Podkreśla to, że możemy panować nad własnym życiem i możemy czerpać z tego ogromną radość, że panujemy nad swoim życiem i że panujemy nad tym, co po sobie zostawiamy, gdzie to wrzucamy. A jeśli chodzi o wysiłek intelektualny związany z segregacją śmieci, to myślę, że jest on na poziomie rozwiązywania krzyżówki bardzo ciekawej, więc jest nawet pod tym względem taką fajną, codzienną rozrywką, który śmieć do którego pojemnika wrzucić. To taka segregacja śmieci może być fajnym narzędziem również międzypokoleniowego dialogu i wspólnego, wzajemnego wymagania również od siebie pewnej rozrywki intelektualnej, która wzmocni nasze umysły i pozwoli nam jaśniej widzieć rzeczywistość. I nie robić czegoś za kogoś, tylko z kimś, dzięki temu spędzić razem czas, zadać sobie ciekawe pytanie i zrobić świat lepszym. A ja myślę sobie, żyjąc już 46 lat i słysząc od bliskich mi osób, jak wyglądał świat jeszcze przede mną, bo był podobno i mam nadzieję, że będzie po mnie też, że jesteśmy w takim momencie historycznym, że Polska jest fantastycznym miejscem. Jest tym miejscem dlatego tak przyjaznym do życia, bo my je takim czynimy. I to jest powód do wspólnej radości, do świętowania tego, że razem stworzyliśmy takie miejsce i za każdym razem, między innymi jeśli chodzi o śmieci, kiedy wyjeżdża się za granicę i wraca z tej zagranicy, nagle okazuje się, że u nas jest czyściej. Tak. I to jest nasz wspólny sukces. To jest coś, co widzą też inni, kiedy przyjeżdżają do nas i nam zazdroszczą. Nie myślałem w dzieciństwie, że dożyję czasu, że w Polsce będzie czyściej niż w Niemczech. A tak się okazało, że się stało. To pokazuje naszą sprawczość, naszą siłę, ale też wiarę w to, że możemy razem coś zrobić. Jest dowodem na to, że robimy coś fajnego i że razem tworzymy fajne miejsce w centrum Europy, a z tym końcem świata to dzieją się straszne rzeczy na świecie. Ale wierzę w to, że my możemy myślą naszą zmieniać rzeczywistość. Bo nasza myśl zmienia nasze słowa i nasza myśl zmienia nasze działanie. I jakimś niezwykłym zbiegiem okoliczności wierzę, że okaże się, że Polska, ten kawałek ziemi jeszcze przez paręnaście, parędziesiąt lat będzie najszczęśliwszym miejscem na planecie. Piotr Głowacki jest z nami i będzie jeszcze za kilka minut. Proszę zostać z nami, bo o działalności aktorskiej oczywiście też będziemy rozmawiać. No love in the city, waiting for you. Sad songs in the Mayflower. Praying a merrier life for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do I feel like I'm California? You and me. California. You and me, summer dreaming in California. Zespół Mercy i trochę kalifornijskiego słońca na antenie Trójki na 23 minuty przed 14. Z nami w studiu Piotr Głowacki, z którym rozmawialiśmy już o jego działalności pozaaktorskiej, no ale oczywiście musimy dojść również do tego, co na ekranie i na scenie teatru obecnie się dzieje w jego przypadku, bo te wszystkie drogi aktorskie, czyli serialowa, filmowa i teatralna, w przypadku Piotra Głowackiego od zawsze te drogi szły równolegle i nie było, żadna z nich nie była ważniejsza od innej. Natomiast czy teraz, w 2026 roku, po 25 latach działalności artystycznej, działalności zawodowej, może któraś z tych dróg już się na prowadzenie wysuwa? To można dalej budować te metafory i na przykład mówić o pleceniu, warkocza życia. Tak. Więc z różnych tych dziedzin. Ale aktorstwo u podstawy swojej jest aktorstwem teatralnym. I takie jest moje doświadczenie i też taka myśl, i to jest ze mną. To znaczy, nie byłoby aktorstwa, zniknie film, aktorstwo pozostanie. Czego jest dowodem w tej chwili rosnąca popularność teatru przy trudnościach, które ma film. Postpandemicznie nagle okazało się, że właśnie to teatr jest tym miejscem, do którego ludzie przychodzą gremialnie i chcą się spotkać, i chcą zobaczyć żywego człowieka na scenie. Czuję, że jest to fantastyczny czas dla teatru, czuję, że uczestniczę w nim, mam w tej chwili cztery spektakle. Z każdym z tych spektakli jeżdżę po Polsce i każdy ma pełną widownię i bardzo żywiołowe reakcje w trakcie i na koniec, i to jest niezwykłe, móc jechać w dowolne miejsce w Polsce, gdzie okazuje się, że są przygotowana świetnie infrastruktura, są sale teatralne, które są gotowe na przyjęcie teatru i są ludzie, którzy chcą ten teatr oglądać. Więc odpowiadając na pańskie pytanie, myślę, że w tej chwili teatr jest rzeczywiście, ma taki swój moment w życiu naszym kulturalnym, ale i w moim prywatnie, taki bardzo, bardzo mocny czas. To jest też kwestia szkoły teatralnej, w której uczę tego, że rozmyślam cały czas aktorstwo i praktykuję przekazywanie go, jak przekazywanie tych narzędzi teatralnych, ale też rozmyślanie świata poprzez aktorstwo pcha mnie do właśnie wszelkich innych działań, takich jak gdzie to wyrzucić, czy do fundacji dajesz, do tego, żeby aktywnie zmieniać rzeczywistość, bo wierzę, że teatr jest właśnie tą przestrzenią, w której dajemy wiarę sobie wzajemnie, że jesteśmy w stanie harmonijnie współdziałać nad urzeczywistnianiem naszych wyobrażeń. To wyobrażone może stać się rzeczywistością i że ten wyobrażony lepszy świat może stać się rzeczywistością, i tak jak grając różne postaci, różnych ludzi, złych również. Ci źli ludzie są źli, bo mają siłę realizować swoje marzenia, złe marzenia. Całe szczęście źli ludzie żyją krótko, i rzeczy, które po nich pozostają, również giną dość szybko, bo wydaje mi się, że to jest ciężka praca z złym człowiekiem. One czasami wracają, te rzeczy, ale też nie na długo, na szczęście. Tak, no i one potem się odbijają, no przychodzą każdym kolejnym. Jesteśmy świadkami w tej chwili tych złych, którzy nam próbują wyreżyserować rzeczywistość, ale ludzi mających dobre wyobrażenia i pragnących żyć spokojnie i myślących o swoich dzieciach jest więcej. Ludzi dobrej woli jest więcej. Dokładnie. I gdzieś teatr jest też tym narzędziem, które pozwala mi to rozmyślać i daje siłę do tego, żeby właśnie dawać i mówić do innych, dajesz. W tej drodze też teatralnej znalazłem właśnie wspinanie poprzez film, ale rozmyślając je później poprzez teatr. I to wspinanie odkryłem jako taki ruch, który jest człowiekowi potrzebny do właściwego rozwoju, dziecku do rozwoju mózgu, do rozwoju ciała, do rozwoju zdolności społecznych, jest naturalnym antidotum na nasze cywilizacyjne choroby współczesne. Jest tym podaniem ręki przez naszych prehistorycznych ojców i matki, które wewnętrznie, ta małpa w nas, podaje nam rękę, pomocną dłoń w czasach cyfry i pomaga nam pomóc swoim dzieciom, żeby nie musiały przylgnąć do płaskiego ekranu i żeby nie stały się płaskoziemcami. Dzieci, które się wspinają, mają mniejsze problemy z pisaniem na przykład. No i to się wszystko jedno na drugie przekłada. I te kraje, które zainwestowały we wspinanie, mają dowody na to naukowe, że dzieci, te, które się wspinają,